Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Starter i dag her i kampagnesporet med I Was Born a Rambling Man med Allmans Brothers. Og Mads, hvorfor gør vi det? Jamen, det er jo egentlig en bevidst misforståelse af teksten. Rambling Man betyder jo bare en, der altid er på farten, men det kan også godt betyde en, der sludrer hele tiden. Og vi skal jo tale om debatten mellem Clinton og Trump, hvor især nok Trump fik vist, at han og så et langt, stramt debatformat, det er lidt ligesom jitterblok og eksplosiv diarré. Det er simpelthen en dum blanding. Ja, for jeg ved, at vi jo alle sammen set debatten, mange af os, og der var situationen jo den, at den var 90 minutter. Den gode Trump kommer godt fra start, i hvert fald de første 10, 20, 30 minutter, afhængig af, hvor positivt indstillet man er over for ham, og derefter så begår det helt galt. Så det var som om, at han blev mere og mere ramblende, jo længere debatten blev. Lige præcis. De første 30 minutter, der sad jeg og tænkte, han bliver USA's næste præsident. Clinton var helt usædvanligt svag, og han var uden at være god i stand til ikke at gakke ud eller sige forkerte ting, og han havde en hele tiden i defensiven. Og jeg har set mange debatter tidligere med Hillary Clinton, og altid været imponeret af, hvor dygtig hun er i debatter. Det var hun bare ikke i de første 30 minutter, virkede meget kunstig og utilpas ved situationen, og var ikke i stand til sådan at slå igen, og virkede på en eller anden måde intimideret af Trump, indtil hun omkring 30-minutsmærket får Trump til at tale om sig selv ved at angribe ham simpelthen. Og fra dag af, der kører han af sporet på en façon, som jeg aldrig tror, jeg har set nogen køre af sporet i en debat. Og hvis vi lige husker på forløbet op til den her debat, den var jo sådan, at hvor Hillary Clinton efter de to konventer i juli og august måned havde taget fra, hun førte med 8-10 procentpoint, så i den sidste uge, 7-10 dage op til den her debat, der havde Trump næsten indhentet Hillary Clinton. De var nede til, at der var i gennemsnittet af alle meningsmålinger 1 procentpoints forspring til Hillary Clinton. Så for Hillary var det jo helt afgørende at få stoppet den der sivning af vælgere, og det lykkedes han jo. Han havde sådan et langvarigt comeback, hvor man over en længere periode så ham efter en forfærdelig udgang på august måned. Han brugte det meste af september på at indhente hende, og til sidst så det ud til, at han var ved at etablere sådan ro i den base, som altid leverer den ene halvdel af stemmerne i amerikansk politik, nemlig den republikanske, at der var nok af dem, der var parat til at stemme på ham, til at vi kunne få et meget, meget tæt valg. Og nu må vi så se, hvordan udfaldet bliver efter den her debat. De første par målinger, der er kommet ud, der er ikke kommet så mange endnu, de tyder på, at Hillary Clinton får et lille løft i debatten, eller hans vælger begynder at sive lidt igen, og han falder lidt i et gennemsnit af målingerne, men det er stadigvæk, der er kommet meget få målinger oven på debatten. Men det er dog stadigvæk sådan, at fra at det kun var 1%, så ser gennemsnittet ud hos Real Clear Politics ud til, at det nu er over 3%, lige over 3%, som hun fører med. Kigger man på nogle af de der målinger, hvor man siger, hvad er sandsynligheden? Det gør New York Times, det gør Nate Silver. De siger sådan nogle sandsynlighedsberegninger på, hvem vinder? Og der siger de nu begge to, New York Times og Nate Silver, cirka 75% chance for, at Hillary vinder. Og det var altså nede på tæt ved 50% inden den her debat. Jeg kan i hvert fald sige, at man skal være forsigtig med de meningsmålinger, men uanset hvad, så er I helt ind i det inderste af min sjæl overbevist om, at hvis Donald Trump fortsætter med at performe, som han gjorde i den første debat her, så bliver han helt sikkert ikke USA's næste præsident. Lad os lige introducere vores første gæst i dag. Det er Mark Thorsen, særlig rådgiver for udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Mark, da du så den der debat, havde du samme oplevelse, som Mads havde af, at det sådan set gik meget godt i starten for Trump, og så kollapsede den? Ja, fuldstændig, fordi han er rigtig, rigtig, rigtig god den første halve time, og han er konstant i offensiven, og hun virker enormt indstuderet og kan ikke rigtig få sat nogen stød ind. Og så er det rigtigt, som Mads siger, efter en halv time, så sker der et eller andet, som er meget uforståeligt. Ja. Anders Frandsen, nu kommunikationsdirektør hos Rigspolitichefen, tidligere særlig rådgiver for Conny Hedegaard blandt andet. Hvad siger du til debatten, da du så den? Jamen, jeg er enig med både Mark og Mads også, at man har den her oplevelse af, i starten, der kører det egentlig godt for Trump. Han får snakket om, hvordan skaber man vækst og arbejdspladser, de ting, han egentlig gerne vil snakke om, og så lige pludselig, så oplever man, at det går galt, og det ender så med, at han egentlig taber. Altså, vi snakkede i sidste uge også omkring det her med, at det, man gerne skal illustrere, det er noget styrke og noget kompetence, når man står der. Han ender egentlig med at tabe lidt på begge dele. Han vinder ikke på substansen, der virker Hillary meget stærkere, men han kommer også meget defensiven med de ting, han hele tiden står og skal forsvare. Han kommer aldrig til at være den, der angriber, som jo ellers er det, der plejer at være hans styrke i de her debatter. Noget, som jeg blev mærket, som jeg synes var meget sjovt, det var jo op til debatten, der talte vi jo meget om, fordi Hillary lige havde haft det der sammenbrud, hvor hun var faldet sammen, var kollapset fysisk, ikke? Om hun havde udholdenheden til at klare hele den her debat. Og så bliver det jo faktisk den omvendte virkelighed, Mark, nemlig at det er som om, at jo længere debatten varer, jo mere man skulle blive træt på et tidspunkt, jo friskere bliver hun, og jo mere svag bliver han i virkeligheden. Ja, helt bestemt. Hun får virkelig arbejdet sig op, og det virker netop som om, at Trump den første halve time holder sig til det, de har aftalt, nemlig komme med sin egen budskab og lade være med at lade sig provokere af Hillary. Og så sker der det efter den halve time, at hver gang hun smider en giftpil efter ham, så føler han sig nødtaget til at svare på den ene og den anden lille og store beskyldning, og så kører debatten fuldstændig af sporet for ham. I stedet for at tage sådan klip for klip i selve debatten, med, så har vi i stedet for valgt at prøve at tage det ud fra Saturday Night Live, som altså dækkede det her i sådan en, hvad skal man sige, falsk debat i lørdags. Prøv at forklare, hvorfor vi tager den. Jamen, altså vi overvejede jo også simpelthen at tage debatten og klippe den op, men Saturday Night Live rammer egentlig på humoristisk vis meget fint kandidaterne. Vi har især en Baldwin som Trump, der gør det helt eventyrligt. Så altså, han er næsten bedre end Trump selv, så det vil være, næsten, det vil være en skam at lade det klip ligge frem for den ægte vare. Lad os prøve at tage det første klip og høre det her. Good evening, America. I am going to be so good tonight. I am going to be so calm and so presidential that all of you watching are going to cream your jeans. Jamen, det er jo det, han rent faktisk var i stand til at levere i starten. At han var så rolig og så præsidentiel i starten, at man kunne godt se ham indtage præsidentembedet, og han virkede som en, der var på vej imod det. Han udstrålede det, som Anders talte om, styrke. Han havde sådan en udstråling af selvtillid, og Clinton virkede svag, og hvis debatten kun havde været en halv time, så er jeg ret sikker på, at så ville hele det demokratiske USA være i fuldstændig vild panik lige nu. Men den var altså længere, og derfor kom det her ikke helt til at holde stik. Og det, der i virkeligheden sker i dag i starten, det er jo ret interessant, fordi det første spørgsmål er faktisk til Hillary Clinton, eller først en debat sådan for alvor spørgsmål, er jo til Hillary Clinton, hvor hun skal gennemgå, hvordan hun vil skabe jobs tilbage, og så renser hun op som sådan en, hvad skal man sige, Margrethe Vestager-type, en hel række sådan eksempler op på det, skolereform, erhvervspolitik osv. osv. osv. Og så går han lige i kødet med det samme, og kommer i virkeligheden med sit hele program, nemlig Make America Great Again. Så det er vel derfor, Anders, også man kan sige, at han kommer stærkt fra start, fordi det lige præcis er hans dagsorden om at gå imod handelspolitik, om at sikre arbejdspladser i USA, der bliver hans første gennembrud. Jamen det er klart, der har han jo selvfølgelig en kæmpe fordel, men jeg synes jo også, at han er god til at få, altså, hvor Hillary netop står meget og lyder som den her programmaskine fra Washington, der fortæller om de store planer og så videre, som ikke rammer folk særlig meget. Og han har de her andre formuleringer. Han snakker som en erhvervsmand. Han taler om, når der kommer gang i økonomien med hans plan, med hans skattelettelser. Og så siger han det her med, it will be a beautiful thing to watch. Altså det er jo noget, hvor der virkelig bliver talt fra hjertet som en erhvervsmand, der nyder at se vækst og arbejdspladser blive skabt. Og det synes jeg bare står utroligt stærkt. Og samtidig så har han så de her angreb på Hillary, hvor hun har været begejstret for NAFTA-aftalen, som man så kan diskutere, hvor mange jobs den har skabt. Man kan også diskutere, hvor mange den reelt har tabt. Det er nok ikke så voldsomt meget i virkeligheden. Men der bliver sat nogle angreb ind, som hun har svært ved at forsvare sig mod. Han står som erhvervsmanden, der kan skabe de her jobs. Ja, og så synes jeg, det er tydeligt i den første halve time, at han rent faktisk har forberedt sig. Vi havde diskussionen i sidste uge om, øver han så overhovedet til den her debat? Og det synes jeg faktisk, man kan høre, han har gjort. Han har nemlig nogle ret velplacerede angreb, blandt andet i forhold til NAFTA, som Anders nævnte, hvor han helt tydeligt har memoreret nogle af Hillary Clintons citater om, hvad hun har sagt om de her handelsaftaler, som faktisk bringer hende meget defensiven på substansen. Og det er det, der lykkedes den første halve time. Og det, der er så usædvanligt, er, at Hillary Clinton laver et næsten komplet faneflugt. Altså hun tør ikke forsvare sin egen politik, og i stedet for, altså det er hende, der har opfundet strategien bag andet den frihandelsaftale, der hedder TPP, som handler om at inddæmme Kina, og en måde at inddæmme Kina på er blandt andet ved at lave det her Trans-Pacific Partnership, hvor man skal sørge for, at de lande, der ligger omkring Kina, de skal økonomisk være indlejet i USA, fordi man godt ved, at hvis du har en nation, der bliver meget rig, så begynder de langsomt at handle meget med deres naboer, og hvis de gør det, så begynder de også at dominere deres politik. Se bare, hvad der sker med Taiwan i de her år, så videre. Og derfor hele ideen med frihandelszonen handler jo ikke kun om, at man skal skabe vækst af arbejdspladser i USA og i Stillehavet. Det handler også om Kina og alt det, Trump egentlig er fortaler for, at man skal gøre noget ved. Men hun forsvarer det ikke og ryger fuldstændig over i en sådan næsten position, der minder mere om Bernie Sanders, og begynder pludselig at tale om økonomisk demokrati og ubevidst racisme og en masse af alt det andet vrøvl, man hører på den amerikanske venstrefløj og cykler afsted med det. Og på det tidspunkt, der må man sige, hvis man sidder og lytter på det med sådan en, der har en vis sympati for moderate republikanere, at havde man forestillet sig, at alternativet til Trump, det kunne være Clinton, fordi hun trods alt er en ret historisk set moderat demokrat, så der sidder man og bliver meget, meget skuffet, eller jeg gjorde i hvert fald. Lad os lige prøve at høre, hvordan Saturday Night Live i virkeligheden tager den her start og spiller den ud her. Det er altså en parodi, skal jeg huske på, selvom den lyder meget tæt på virkeligheden. Secretary Clinton, let's begin with you. Why are you a better choice than your opponent to create jobs and put money into the pockets of American workers? Well, Lester, my opponent's tax plan benefits the top 1% so much. It's not just trickle-down economics. It's, I don't know, I guess if I had to call it something off the top of the old dome with no prep whatsoever, I don't know, I guess I'd call it trumped-up trickle-down economics. That's very catchy, Secretary. You just came up with that just now. I did, right off the stiff red cuff. Hey, jazz man. I've got a very presidential answer for this. Our jobs are fleeing this country. They're going to Mexico. They're going to China. That'll stop that. If Hillary knew how, she would have done it already, period. End of story. I won the debate. I stayed calm, just like I promised. And it is over. Good night, Hofstra. Donald, there's still 88 minutes left. It's a 90-minute debate. My microphone is broken. She broke it with Obama. She and Obama stole my microphone. They took it to Kenya. They took my microphone to Kenya and they broke it and now it's broken. And you hear that? It's picking up. Somebody's sniffing here. I think it's her sniffs. She's been sniffing all night. Testing. Gina. Huge Gina. Secretary Clinton, what do you think about that? I think I'm going to be president. Ja, Anders Frandsen, det vi jo hører her i starten, det er jo faktisk, at Hillary gør, hvad hun kan for at lyde spontan, og det bliver selvfølgelig overdrevet i den her sketch, men virkeligheden var jo, som Mads også var inde på lige før, at hun lyder meget falsk der i de første gange, hun har ordet, ikke? Jo, det gør hun, og den der Trump-drop trickle-down, som ligesom skulle være hendes store one-liner, der skulle køre afsteder. Man har sikkert også store drømme om, hvordan det skulle blive et hashtag alle steder på sociale medier osv. Det kommer til at lyde alt for indstuderet, og det kommer til at virke som sådan en kajerøster, der bliver hentet et godt stykke ud over Vesterhavet, inden den sådan bliver banket ind. Så den fungerer ikke rigtigt. Det bliver meget, og det bliver alt det, hun jo sådan set også var kastet til at være, den velforberedte, men også den meget kedelige og den, der ja, ikke rigtig kan flytte sig så meget i debatten. Så er det eksempel Mark i virkeligheden på, at hun måske, for hun roser sig selv lidt senere i debatten, for hun har forberedt sig godt. Her har hun måske forberedt sig for meget, det kommer til at lyde for kunstigt. Ja, hun har også i starten af debatten, hvor hun det er meget magtpålæggende for hende at få nævnt, at det er hendes barnebarns fødselsdag i dag. Ja. Og det er så koreograferet og instruderet, og det er leveret simpelthen så falsk, at man næsten ikke kan holde det ud. Og det er, altså det er Hillary Clinton den første halve time. Det er falsk, og det er instruderet. Lad os lige prøve at høre et klip mere, hvor vi altså har nogle eksempler på, hvordan Trump... Jeg skal lige nok sige, at det med mikrofonen, det har vist, at det var rigtigt. Trump kom ud bagefter debatten og sagde, at der var noget galt med mikrofon. Og alle sagde, det er typisk Trump. Han kan ikke som en mand bare indrømme, at han har tabt. Men nu har kommissionen bag ved de her præsidentielle debatter, de har været ude at sige, at det er faktisk rigtigt. Han havde en mikrofon, der ikke fungerede ordentligt. Så der var også noget med, at Trump på et tidspunkt bliver tydeligt generet over forummer. Man må forestille sig, at hvis man skal være skarp i 90 minutter, så er det heller ikke ret sjovt at opdage, at hvor den ene taler i en megafon, så står man selv og taler ned i en guldspand. Jeg mener nu, når man hører den debat, Mads, de gange, hvor hans lyd ikke kommer ud, det er faktisk nogle af de utallige gange, hvor han afbryder Hillary Clinton, hvor de tydeligvis skruer ned for lyden, sådan at den ikke kommer ud, for de kan ikke styre ham på anden vis. For det var jo også karakteristisk, Mads. Han afbrød jo igen og igen og igen, præcis som han gjorde i debatterne med republikanerne, hvor de blev generet af, at hans modkandidater Hillary lader sig ikke anfægte af det. Og så er for Trump har jo det her specielle, som vi også skal høre i et klip med SNL lige om lidt, at for ham er et argument bare at sige wrong. Altså, det er argument nok for ham bare at sige, at noget er wrong. Og det er jo det, der gør ham til sådan en usædvanlig debattør, at sådan debatterer man normalt ikke sådan, når man kommer op på et vist niveau i den politiske debat, der forventer man mere, at man kommer med et modargument eller fortæller, hvorfor noget er wrong, og wrong i sig selv er ikke bare et argument, men han siger det altså 25 gange i løbet af debatten, hvor han afbryder Hillary Clinton, og det er jo det, der er med til, det er den her mærkelige debat, hvor Hillary Clinton jo aldrig er rigtig god i den på noget tidspunkt. Han er den eneste debattør, jeg nogensinde har set, der har både der er i gang med at vinde debat for så at slå sig selv i debatten. Altså det er jo en ret absurd situation. Lad os høre et eksempel på de her debating skills, som er ganske særlige for Donald Trump. I mean, this man is clearly unfit to be commander in chief. Wrong. He is a bully. Shut up. He started the birther movement. You did. Climate change is a hoax invented by China. It's pronounced China. He hasn't released his tax returns, which means he's either not that rich, wrong, not that charitable, wrong, or he's never paid taxes in his life. Warmer. Mark Thors, når du hører det der, så igen, det er karikeret her, men det var jo rigtigt nok, at sådan sagde han mange gange, brød ind med enkelt ord, mens hun taler. Virker det? Nej, det gør det overhovedet ikke, men jeg synes ikke så meget, problemet er, at han ikke argumenterer. Problemet er sådan set lidt, at han nogen af de her gange kommer til at gå ind i nogle diskussioner, som han skulle have holdt sig fuldstændig ud af. Altså, har han sagt, at Kina har opfundet konceptet med global opvarmning? Ja, det har han sagt. Det er nok ikke det, der kommer til at afgøre valget, om han tweetede det i 2012, så han skulle måske ikke være gå ind i den diskussion. På et tidspunkt har Hillary et angreb på ham, der handler om, at han måske engang i 1978, tror jeg det er, ikke har ville lade en sort mand flytte ind i en ejendom, han ejede. Igen, det kan godt være, at det er rigtigt, men han får bevæget sig ind i en lang diskussion om, at der faktisk blev indgået et forlig i den pågældende sag, og han aldrig rigtig anerkendt sin skyld, og så må man forstå, at det ikke er noget problem. Og igen, han skulle aldrig være gået ind i den debat. Der var meget af det, som Hillary angreb ham på, som han egentlig bare skulle have lavet ligge og gået henover, og så have holdt fast i det, der var hans stærke budskab, nemlig at han har en plan for at make America great again. Og Anders Frandsen, vi talte jo om det sidste uge, det der med, at man nogle gange bare kan prikke Donald Trump i maven, så bliver han provokeret. Han er nem at provokere. Det gjorde Hillary vel til perfektion i i den sidste time af den her debat. Ja, det må sige i forhold til det også, Mads sagde før om, at hun ikke var god i den her debat. Det lykkedes jo sådan set for hende fuldstændig, at hun får jo prikket til ham, og hun får ham til at stå og snakke om alle mulige ting, som, hvor han netop kommer ud i de der ramblings, hvor han forklarer noget, han aldrig nogensinde skulle have været nærheden af, og hvor han jo egentlig glemmer sit eget angreb, som meget lavpraktisk hele tiden til hende bare burde være. Kig på, hvor dårligt det går. Hvor har du været de sidste 30 år, eller 400 år, eller hvad han nu mener, hun har været i Washington, og så ligesom angribe hende for, at hun ikke har leveret resultaterne. Og det er jo den, han taber. Han kommer aldrig i offensiven på nogle af de her dagsordner. Han står hele tiden og skal fortælle, hvorfor han har gjort det, han har gjort på Hillary's præmisser. Og Mads, hvis vi taler med en eksempel, der går den anden vej, så angriber han jo faktisk på et tidspunkt, der lykkes det jo faktisk Donald Trump at stille et spørgsmål til en af hendes svage sager, nemlig e-mail-sagen. Og den er hun jo anderledes dybt professionel til at få stoppet, for det afleverer hun et svar på, der måske var 8 sekunder eller sådan retning, og så er den sag død. Jamen han kommer med to meget, meget, eller tre, vil jeg sige, meget, meget effektive angreb. Han beskylder hende for at være en karrierepolitiker, der har brugt hele sit liv på ikke at ændre alt det, hun stadigvæk taler om. Det virker faktisk ret overbevisende, når han gør det, især fordi det er han jo ikke selv. Og hun har kaldt TPP for the gold standard, altså Trans-Pacific Partnership, den er frihandelsaftale, og den nægter hun at forsvare. Og der skal han jo selvfølgelig også bare blive ved og ved og ved med at følge op, når hun helt klart ikke vil røre ved den. Og så skal han blive ved med at rode i e-mail-sagen, men hun lukker den bare ned og siger, at det var en fejl, det var forkert, jeg skulle aldrig have gjort det, punktum. Og han forsøger at følge lidt op, men så glemmer han det hurtigt, fordi at Hillary Clinton får ham til at tale om sig selv. Det kan han simpelthen ikke lade være med, åbenbart. Nej, og Mark, det er vel, jeg synes, når jeg så det der øjeblik, hvor hun gør det, det er jo utrolig professionelt dygtigt gjort. Det er en rigtig møgsag for hende, den der e-mail-sag. Hun får den klappet af. Det er der, hvor hun viser, at hun er vant til at debattere, ikke? Jo, og der kan man se, vi talte tidligere om, at hun var meget koreograferet, og det er tydeligvis koreograferet. De har øvet sig på det svar, og det er rigtigt, det lægger jo debatten fuldstændig ned. Jeg tror, man kan sige, når man forbereder politikere til debatter, så har man samtidig sådan et begreb, der hedder stay on message. Altså, at man ikke skal lade sig drive rundt i manesien med alt det, man får smidt i hovedet. Man skal huske, hvad ens eget budskab er, hvad det var, man kom for at sige. Og det husker Trump den første halve time, og det er tydeligt, de har trænet det med ham, og så sker der så det her med, at han begynder at svare på alle hendes angreb. Men lad os lige prøve at høre et eksempel, hvor vi faktisk kan høre, at Hillary Clinton, der vi stadigvæk i Saturday Night Live, at hun lyder noget instuderet. Lad os høre det her. The Iraq war is all about judgment. Secretary Clinton, do you think you have better judgment than Mr. Trump? Yes, yes, yes. Of course I do. Donald Trump has terrible judgment. He makes bad decisions. He's spent his life cheating middle-class laborers. Laborers like my own human father, who made, I guess, drapes or printed drapes or sold drapes or someone drapes, and he was relatable, and I am also relatable. Mr. Trump, same question. Why is your judgment better than Secretary Clinton? Because it is. I have the best judgment and the best temperament. She's the one with the bad temperament. She's always screaming. She's constantly lying. Her hair is crazy. Her face is completely orange, except around the eyes where it's white. And when she stops talking, her mouth looks like a tiny little butthole. Secretary Clinton, you have 2 minutes to respond. Oh, that's okay. He can have my 2. Ja, hvorfor det, Mads? Hvorfor siger hun af det sidste? Du kan bare få mine 2 minutter. Jamen, det var det, jeg inde på før, at det er Donald Trump, der slår sig selv i debatten. Det er ikke hende, der er i stand til det. Hun får bare prikket til ham på en sådan façon, at han går i selvsving i en times tid, hvor han laver sådan en fuldstændig nedsmeltning. Han minder mig lidt der om Sarah Palin, når hun var værst. Der sagde amerikanerne altid, at når Sarah Palin bestilte spørgsmål, hun ikke kunne gutere, så gik hun i gang med det, man i USA kaldte for at servere word soup. Der kom bare ord ud af munden på hende, men man forstod ikke rigtigt, hvad der var, der kom ud af munden på hende. Og Donald Trump gør faktisk det samme. Der er faktisk flere eksempler sidst i debatten, når han skal tale om USA's cybersikkerhed og IT-politik osv., for hvordan man beskytter sig mod at blive hacket som nation osv., hvor ja, jeg ved ikke, hvad han taler om, man taler blandt andet om sin 10-årige søn, han synes, der er god til computer osv. Altså, det er sådan fuldstændig skørt, det vi har gang i der, og det er jo det her klip meget fint indrammer til sidst. Altså, hun er så kunstig, når hun skal tale om sin egen familie og sin far og så videre. Man sidder ikke og tænker, at min rigtige menneskefar, som hører. Ja, lige præcis. Det sidder man ikke sådan, at bliver forført af som en fortælling om en person, man sådan kan sætte sig ind i. Hun minder mig, hvis jeg sådan må, jeg ved ikke, man kommer sikkert i vanskeligheder for at sige det her, men hun minder mig lidt om sådan en amerikansk udgave af Rit Bjerregaard måske. Altså, man kan have en dyb respekt for hende, men det er svært at finde nogen, der sådan er dybt forelsket i hende på et personligt plan, og jeg har ikke noget negativt at sige om jeg taler nogen for dig selv, Mads. Men bare, at der er nogle politikere, der går ind i andre med træsko på og vinder deres følelser, og så er der andre, der taler kun til folks fornuft, og hun er helt sikkert meget den sidste kategori. Anders, hvor meget er det et problem? For det er jo rigtigt, at Hillary Clinton er den fornuftige type. Hun er ikke den, hvis man har været til folkemøder med hende. For det første er de ikke kæmpe store, og for det andet, selv hvis de er små eller store, hun er ikke sådan en, der forfører en forsamling. Det er ikke sådan, man er revet med, når man har været til møde. All fired up and ready to go, som der så berømt lød under Obamas rallies, der dengang han stillede op til præsidentvalget. Hvorfor, altså, hvad er problemet der? Kan man ikke lære nogen at være lidt mere naturlig, eller går det så bare være? Nej, det tror jeg egentlig ikke, man altid kan, og jeg tror heller ikke, altså så skal man sådan set heller ikke prøve på det, så må man så dyrke de styrker, de har. Jeg tror sådan en som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen var vel heller ikke en, man sådan så, som en folk sådan gik ind i med træsko på, men han fik så skabt det her robot-image, sådan en, der aldrig lavede fejl, hvor maskinen bare kørte. Jeg tror, hans tidligere rådgiver, Michael Ullemann, på et tidspunkt blev spurgt om, hvornår Anders Fogh sov, hvortil han svarede, Fogh sover ikke, han venter på, at det bliver lyst. Hvor man altså sådan brugte styrken i den der arbejdsmaskine. Og det er man jo så nødt til at gøre i stedet for. For hvis man ikke er en, der går ind i folk med træsko på, så er man det jo ikke. Og så tror jeg ikke altid, man kan lære sig det, jeg tror. Ja, Et af de angreb, Mark, som der faktisk var faktisk lige blev nævnt i det lille klip, vi spillede herfra, det er skatten. Fordi der bliver jo nævnt, at man hører Hillary sige her, og det siger hun jo også i den rigtige debat, at der er store problemer med at forstå, om han overhovedet betaler skat, Donald Trump. Og hun er mægtig god, synes jeg faktisk, i den situation, til at komme ud med alle de konspirationsteorier, der kan være om, hvorfor han ikke har betalt, hvorfor han ikke har vist sin selvangivelse. Måske tjener han ikke så meget, som han siger, måske har han slet ikke betalt skat, måske står han i gæld til nogen, han ikke vil fortælle om. Det var vel også et godt stød fra Hillary Clintons side? Ja, altså jeg tror, at skattedebatten i USA er en lille smule anderledes, end den er herhjemme, forstået på den måde, at hvis en dansk toppolitiker ikke havde betalt skat i mange år, så tror jeg, det ville være et meget, meget, meget stort problem og være et meget stort handicap. Det, at han har været en businessman, der måske har været kreativ med skatten, tror jeg ikke er et lige så stort problem i en amerikansk kontekst. Men det, der selvfølgelig er udfordrende for ham, det er, at han kan jo ikke forklare, hvorfor han ikke bare fremlægger sine skattepapirer. Altså han taler udenom, og det giver ikke rigtig nogen mening, hvorfor det egentlig ikke er, at han bare lægger de skattepapirer frem. Hvor alvorligt er det, Mads? Jamen, det er jo ret alvorligt. Vi har jo en lækage fra Trumps eget hovedkvarter, hvor der er nogen, der har sendt skattepapirer ud til New York Times, som så har offentliggjort dem i går, og de viser, at Trump tilbage i start 90'erne havde et underskud på 916 milliarder dollars. Vi har jo alle sammen haft sådan en millioner dollars, undskyld. 916 millioner dollars, altså tæt på en milliard dollars. Og det er jo sådan et tal, der er sådan en fuldstændig fantasibeløb for de fleste. Men det betyder altså, at han sandsynligvis ikke har betalt skat i omkring 20 år derefter. Så altså, det er... Det, altså, vi ved jo ikke, hvad er det, Hillary Clinton spekulerer om, eller hvad er det, der spekuleres i. Der spekuleres i fire ting. At han ikke er så rig, som man påstår. At han ikke betaler skat. At han ikke giver så meget til velgørenhed, som man påstår. Og at der er, hvis man kigger efter i hans papirer, nogle række forretningsforbindelser med især Rusland, der måske vil se rigtig grimt ud i offentligheden. Og man kan bare sige, at nu er der i hvert fald en af de her påstande, der bliver bakket op af noget andet, og så bliver det her jo til noget, der kommer til at svække ham, hvis han ikke på en eller anden måde håndterer det. Lad mig lige citere, fordi hans udmærkede bog, Time to Get Tough, Make America Great Again, som man altså kan købe, det er New York Times bestseller, der forklarer han faktisk i starten af den her bog, og der er hans fortælling om ham selv, hvor rig han i virkeligheden er, for han siger, hvorfor skal folk stemme på ham, så siger han for eksempel, jeg har skabt tusinder af jobs i Amerika. Mit hele liv har handlet om at lave forhandlinger, vinde dem og tjene penge, massivt mange penge. Det er det, hvad jeg har gjort i hele mit liv. Jeg har gjort store ting endnu større, og så har jeg skabt penge til mig selv. Jeg har 10 milliarder dollars. Det står der jo simpelthen i hans bog. Så det er jo fortællingen om ham og Mark igen. Hvis nu det ikke er rigtigt, altså det er jo det, som Hillary hele tiden siger her. Hvis det ikke er rigtigt, er det så historien om ham, der falder fra hinanden? Ja, det er i hvert fald meget skadeligt for ham, fordi han hele fortællingen om hans kampagne er jo sådan en succesfortælling, og han taler altid, hvor meget han vil vinde, og hvor stort han vil vinde, og det vil han gøre, fordi at man kan bare kigge på hans fortid, hvor han har vundet rigtig meget. Så det er klart, at hvis det viser sig, at han er en mand på fallitens rand, jamen så tager det jo noget ud af den personlige fortælling om ham. Det andet, man kan sige, det er, at hun får lavet et, synes jeg, rimelig effektivt politisk kryds på den måde, at hun jo også beskylder ham for at ville en skattepolitik, som meget gavner de øverste lag i samfundet. Og det er klart, at hvis han ligner en, der har gået og fiflet lidt med skatten, og egentlig burde have betalt mere skat, så er det jo meget effektiv politisk fortælling om ham, kan man sige. Lad os lige tage et sidste klip fra Saturday Night Live, for det giver os mulighed for at komme videre i diskussionen til en anden spændende ting, der i virkeligheden handlede om kvinder i Amerika. Lad os høre den her. Listen, America, I get it. You hate me. You hate my voice and you hate my face. Well, here's a tip. If you never want to see my face again, elect me president and I swear to God I will lock myself in the Oval Office and not come out for 4 years. But if you don't elect me, I will continue to run for president until the day I die. And I will never die. Mr. Trump, final remarks. You know what, Lester? I was going to say something extremely rough to Hillary tonight, but I said to myself, I can't do it, I just can't do it. But if I had said it, it would have been a nuclear bomb. Because in the 90s, our president was a man named Bill Clinton. Not many people know this, but that man is her husband. And in 1998, get this, he had an affair. It's true. My investigators are looking into it right now. It was a woman, named Monica, very heavy. I don't have her last name yet, but when I get it, I'm going to set my alarm for 3:20 a.m. and go sit on my golden toilet bowl and tweet about it until completion. Det er en fantastisk slutning på debatten her, som faktisk ikke er så langt fra, hvordan debatten egentlig sluttede rigtigt, fordi Donald Trump afslutter debatten med at sige, at han havde egentlig tænkt sig at sige noget rigtig rystende og grimt om Clinton-paret til offentligheden og sige, Clinton, men så kom hans bedre jeg op i ham, og han er simpelthen fået velopdragen til at sige noget af den slags offentligt i USA. Og alle ved, hvad det handlede om. Alle ved, at han ville have bragt Bill Clintons privatliv ind i valgkampen. Det var det, han havde forsøgt tidligere også, da han legede med tanken om at gøre Jennifer Flowers, en af de kvinder, som Bill Clinton har kendt hende siddende på første række til debatten. Det viser noget om, at der simpelthen ingen bund i, hvor lavt Donald Trump kan synke. At forestiller det, at det er jo ikke ham, han skal diskutere med. Det er hende. Hende, det er gået ud over det her utroskab. At så lade hende sidde der for at tvære det ud i ansigtet på hende. Men vi ved også, hvad Clinton ville have svaret. Fordi det er der kommet noget. Det er blevet sævet, at Clinton forberedte sig til debatten, der havde man indset, at Donald Trump ville sandsynligvis forsøge at ryste hende ved at bruge Bill Clintons udenomsægteskabelige gøren og laden til at sætte lidt fut i det hele. Og Clinton ville så have svaret, hvis vi skal tro på de leaks, der er kommet, at det er vist noget, han har til fælles med dig. Donald Trump var jo sine to første koner utro, endda ret offentligt. Og det synes jeg, at det er næsten ærgerligt, at vi aldrig nåede at opleve det comeback fra Hillary's side. Det kunne have været et stort øjeblik i amerikansk debathistorie. Anders? Ja, men jeg synes egentlig, at her bryder han også virkelig, og det i de der afsluttende ramblings, hvor han, der bryder han virkelig med den rolle og den persona, han har. Fordi han har altid været kendt for den, der var tale lige ud af posen, som brød med alle normer om politisk korrekthed osv. Og her står han så i sådan en eller anden metafortælling om, at han vil ikke sige det, alle så godt ved, han vil sige, fordi han er velopdragen og ikke vil gå ned på det niveau, hvilket jo er at sige det samme, men han tør alligevel ikke sige det, og det tror jeg egentlig bryder med mange af hans vælgere. Han har tilsvarende efterfølgende, mener jeg, det er også, hvor han står og klager over, at Hillary har sagt grove ting til ham. Og man kan også sige, at man kan ikke være den stærke bølle i skolegården, hvis man skal sige det sådan, der samtidig står og er ked af, at de andre har brugt grimme ord over for ham. Så der falder han meget, synes jeg, ud af den sådan kernerolle, han egentlig har haft gennem hele valgkampen, og den der sådan vinderattitude. Men noget han gjorde, eller hun gjorde til sidst i debatten, det var, at hun faktisk meget snedigt kom med et hårdt angreb på Donald Trumps kvindesyn så sent i debatten, at han faktisk ikke kunne svare på det igen, fordi han bliver først spurgt, om du har tidligere sagt, at du ikke mener, at Hillary Clinton har udseendet the presidential looks, og heller ikke stamina. Der nøjes hun så, han så med at svare, at han faktisk taler om hendes stamina, det mener han ikke, at hun har, men Hillary Clinton bringer så emnet, hans kvindesyn, op på så sent tidspunkt, at han altså ikke rigtig kan nå at svare på det. Lad os høre, hvad hun siger her. He tried to switch from looks to stamina, But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs. And someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers. Who has said women don't deserve equal pay unless they do as good a job as men. And one of the worst things he said was about a woman in a beauty contest. He loves beauty contests, supporting them and hanging around them. And he called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina. Donald, she has a name. Where did you find her? Her name is Alicia Machado. Where did you find her? And she has become a U.S. citizen, and you can bet she's going to vote this November. Okay, good. Mark Thorsen, det der er vel lidt, altså det er jo smart af hende, for det første at sige det så voldsomt, men også sige det på et tidspunkt, hvor han ikke får ordet igen. Ja, det er meget godt lavet, og man kan sige, Trump-kampagnen har jo været martret lidt af de her meget kulørte citater, der findes, først og fremmest for hans fortid om, hvad han har sagt om kvinder, og det var også derfor, siger man, at man for noget tid siden hørte en ny kampagnemanager ind, der skulle forbedre hans standing hos kvinderne, og der er det her selvfølgelig gift, at det angreb kommer i debatten. Og så lad os lige prøve at tage det rent kampagneteknisk, fordi det er jo tydeligt planlagt ned i mindste detalje, fordi næsten umiddelbart efter, at det kommer på, der ruller Clinton-maskinen så en reklame ud, som vi lige kan høre, der netop handler. Den hedder Having Fun. Lad os høre den her. You have said some unkind things about women. Do you regret those? But we're all having fun together. There was blood coming out of her eyes. Blood coming out of her wherever. We have fun. We have fun. The boob job is terrible. You know, they look like two light bulbs coming out of a body. But we're all having fun together. She weighed 118 pounds or 117 pounds, and she went up to 160 or 70. So this is somebody that likes to eat. We have fun. She gained a massive amount of weight. It was a real problem. We have fun. When I said that I needed the break for breast pumping purposes, he got up, he shook his finger at me, and he screamed, "You're disgusting." But we're all having fun together. A person who's flat-chested is very hard to be a 10. We have fun. So you treat women with respect? I can't say that either. All right, good. But we're all having fun together. We have fun. Det, der er lidt sådan, synes jeg, noget af det, man sjældent taler om, det er, at er der nogen, der er god til at lave de her smedekampagner, så er det faktisk demokraterne, og de skyr altså ingen midler. De er rigtig gode til at få fremstillet Donald Trump, som om det er ham, der altid går under lavmålet og siger de gakkede ting, og at der er ikke noget niveau, han ikke vil synge ned til i den her valgkamp, og det er sådan, man generelt altid forsøger at fremstille republikanerne som nogen, der skal bruge underlige argumenter, hvis de skal vinde valgkampe. Demokraterne er verdensmestre i det, synes jeg, har været det i mange år. De kan det her med at lave smedekampagner, så det ser ud som om, at de er ude på et retfærdigt, et korstog i retfærdighedens navn, hvilket jo også er det, man gør her. De viste så også, som Jarl Kaar, du er meget rigtig opmærksom over for mig, de viste jo også under debatten, da Howard Dean er ude, det er sådan, at Trump snøfter en del under debatten, og der er Howard Dean ude og... Den sidder det ukrainske præsidentkandidat. Lige præcis, der er han ude og skrive et tweet om, at Trump er kokainmisbruger. Altså, det er på det forestil, som man gjorde det i dansk politik. Altså, det er, de går helt derned. Men her, der får man det selvfølgelig angrebet pakket ind i, at man i virkeligheden ønsker at gøre noget godt for kvinder, og det er altså ret vel gennemført. Ja, det er enig i, at det er, det er jo også med god ret, fordi han, der er jo citater på de her ting. Men jeg tror, noget af det, der har gjort Trumps kampagne succesfuld, har også været, at der findes rigtig, rigtig mange vælgere i USA, jeg tror sådan set også, de findes i Europa og så videre, der ikke er særlig interesseret i den vare, som det 21. århundrede har på hylden som tilbud. Og herunder er jo selvfølgelig også noget omkring sådan et multikulturelt samfund, og de er trætte af at blive kaldt racister, fordi de ikke omfavner det multikulturelle samfund. Der er ligesom noget der, de ikke må sige. De er også trætte af at blive kaldt sexister, fordi de ikke har taget sådan et kursus i kønsneutral sprogbrug eller et eller andet i den dur. Og derfor tror jeg, der har de et langt stykke hen ad vejen synes, det var en enorm befrielse, at der kom en og sagde de her meget grove ting, og dermed satte hegnspælene meget langt ud. Ikke nødvendigvis, fordi de var enige i det hele, men de synes, det gav et frirum. Og det tror jeg har været en succes, men jeg tror her, bliver det så bare meget konkret, for det er aldrig behageligt, når man sådan ser specifikke personer blive hængt ud på den måde. Så jeg synes, kampagnen er meget vellykket. Men det er også noget af det, der har født Trumps succes, at han har været villig til at gøre de her ting gennem sin kampagne. Den der specifikke person, du taler om, det er jo så Alicia Machado, som er en kvinde, der er kommet fra Latinamerika, Venezuela, tror jeg det var. Hun har nu fået amerikansk statsborgerskab. Og hun bliver så indrulleret i den her valgkampagne, og så får vi pludselig det der, som man i amerikansk politik kalder the 3 a.m. moment. Fordi hvor stærk er en præsident klokken 3 om natten, hvis han eller hun bliver ringet op i en alvorssituation, fordi midt om natten, et par dage efter debatten, der sætter Donald Trump sig så til sin Twitter-account, og så tweeter han det her. Did crooked Hillary help disgusting, altså parentes, check out sex tape and past Alicia M. become a US citizen, so she could use her in the debate. Mark, det er jo din spidskompetence, fordi vi er ude i det, vi normalt kun ser på det dybe internet. Men her er det altså præsidentkandidaten, der sidder og tweeter midt om natten. Ja, og jeg kan ikke mindes en præsidentkandidat, der før har tweetet opfordringer, eller givet opfordringer til, at man skulle gå ind og se porno, og slet ikke midt om natten. Men altså, slet ikke, når man selv har deltaget i pornofilm. Det er jo også det, der er kommet frem, at i introduktionen til en pornofilm har Donald Trump selv optrådt i. Ja. Det vil jeg måske køre udenom, det emne, hvis jeg havde den fortid. Det kan man sige. Og det der jo, som vi talte om i august, da Trumps kampagne var ved at brænde sammen, det var det her med, at de skulle få styr på hans Twitter, fordi han lavede for mange angreb. Han lod sig gå for meget på, og det fjernede fokus for det, der var, hvad kan man sige, den store fortælling i hans kampagne. Og det, som jeg synes, vi har set siden debatten, det er, at vi har lidt den gamle Twitter-Trump tilbage, der sidder og tweeter i raseri om natten, ikke? Og det er jo ikke en måde at føre en professionel kampagne på. Ej, jeg har jo set, at hans hustru har sagt, at hvis der var én ting, du kunne tage fra ham, hvad skulle det så være? Og der har hun præcis sagt, hans Twitter-account. Men det er jo også noget af det, der bliver interessant, fordi hvis han begynder at tabe og sive i målingerne igen nu, så vil der altid hos en kandidat, der har oplevet succes og fremgang ved at være på en bestemt måde, være et ret målrettet ønske om at vende tilbage til det, så kan det godt være, der står en masse rådgiver og siger, at situationen er en anden. Det virker ikke nu. Men derfor så vil han jo stadigvæk have sin Twitter-account og kan sidde og bruge den, og det kan sagtens blive et problem for ham, men han føler, det er den rigtige vej at gå. Og så må man også bare sige, at Donald Trump er, og det viste debatten jo, han er ude af stand til sådan at spille en rolle. Han kan kun finde ud af at være Donald Trump, og man kan godt instudere nogle rutiner hos ham, der får ham til periodisk at være noget andet. Men Hillary Clinton viste jo ret tydeligt i debatten, at man skal sådan set bare prikke længe nok, så kommer der en anden Donald Trump frem, den Donald Trump, vi nok har set mange gange dukke op i løbet af valgkampen, som er en, der siger lige det, han der falder ham ind, og som ser sådan nogle debatter, ikke som præsidentdebatter, men sådan nogle debatter, man kan forestille sig, man har i et skænderi i en skolegård eller andre steder. Men Mark, hvordan kan det være, at altså, fordi det er jo, han må jo have forberedt sig, selvom han går en dyd ud af, han bare gik rundt og spillede golf, så må man formode, at han har forberedt sig til den her debat, men han kan ikke klare at spille den rolle, det ser ud som om, han har valgt til sig selv, i 90 minutter. Hvad kan være forklaringen på det? Det kan jeg ikke forklare, fordi man kan sige, at på det niveau, der burde man kunne styre sig i 90 minutter. Og man kan næsten sige, at hvis ikke du kan det, så er spørgsmålet også, om man så er klar til at blive præsident. Jeg vil så sige, på den positive side, hvis man sad i Trump-kampagnen, så hvis man skal få noget positivt ud af den her debat, så vil jeg sige, at man kan jo vise ham den første halve time og sige, det er det der. Det er sådan, du skal være. Det er sådan, du skal reagere, når hun angriber. Og så kan de vise ham den sidste time, og så kan de sige, det er lige præcis sådan der, du ikke skal gøre. Så altså, jeg vil sige, det er nemt i Trump-kampagnen at komme videre herfra på en eller anden måde, synes jeg, fordi de skal bare øve sig en lille smule mere. I kampagnen, jamen jo ikke muligvis hos hovedpersonen, fordi hovedpersonen går ud, som vi hørte lige før, og sagde, jeg har en atombombe, jeg kan kaste ind i debatten her. Så det er jo ikke just at overholde det, som kampagnefolkene vil sige, Anders. Nej. Nu er der selvfølgelig også altid lidt efterdønninger, og jeg synes også, det er jo første gang, de har haft det her standoff, hvor de ligesom har været op imod hinanden. Det er jo ikke ens betydende med, netop at Trump ikke sætter sig hjem og nærstuderer, hvordan kommer vi til at gøre det her anderledes. Så jeg kunne også forestille mig, at man næste gang ikke vil have, nu startede vi med sangen der Ramblin' Man, som jo både betyder en, der har været på vejene, som jo er den historie, Trump gerne vil have frem, men han ender jo som ham, der står og taler i meget underlige sætninger og så videre. Og det er klart, hvis han fortsætter næste gang med Led Zeppelins Ramble On eller et eller andet, så går det selvfølgelig ikke godt. Men han vil jo, jeg synes stadigvæk, med den første halve time vil have mulighed for bare at køre en meget stærk kampagne på at lave angreb på Hillary. Du har været der i hele dit liv. vi har ikke løst alle de problemer, vi skal have løst. Jeg synes sådan set, han har stadigvæk, hvis han formår at redefinere sig. Jeg synes, det er lidt tidligt ud fra et punkt, ligesom at trække en linje og så sige, det kan ikke lade sig gøre på de næste to debatter. Det vil jeg nu altså lige vente og se, om det kan her den 9. oktober. Han skal helt sikkert gå i gang med at forberede sig på det. Og et af de her mange karaktermord, der er blevet lavet på Donald Trump af den venstreorienterede presse i USA, er blandt andet en stort opsat artikel i New Yorker, hvor en mand, der hedder Tony Schwartz, der har været hyret til at være Trumps ghostwriter, tidligere ham, der har været ghostwriter på Trumps mest kendte værk, The Art of the Deal, han fortæller, at da han og Trump skal lave den her bog, han skal være ghostwriter for Trump, så siger han, jeg vil gerne interviewe dig måske en time eller to om dagen, i en periode, så jeg ligesom har noget materiale at arbejde med, og så skriver jeg bogen ud for det, vi får ned på et stykke papir her, og de mødes. Og så opdager han ret hurtigt, at Trump kan ikke koncentrere sig om de spørgsmål, han har forberedt sig mere end sådan 5-6 minutter ad gangen. Så vil han videre til noget andet, og bliver tydeligt meget, meget irriteret på Schwartz. Og Schwartz kan ikke forstå det, for han siger, jamen, altså, vi taler om dig. Det er, vi taler om bog, jeg skal skrive for dig. Altså, det må da være, have en interesse i at få det her til, at lykkes. Du kan ikke begynde at skille mig ud over, at jeg gerne vil kende materialet, før jeg skriver om det. Trump ligger med, han er ifølge Schwartz, skælder ham ud, og sidst bliver de nødt til at lave den aftale, at han ikke interviewer Trump, men bare hænger på sådan en flue på væggen og følger Trump som en lille hund rundt overalt og er vidne til det, der sker, fordi Trump kan ikke sidde længe nok ned og koncentrere sig om én ting, siger Schwartz, til at lave noget så vigtigt som interview til en bog, der skal forsvare en, han selv skriver. Og det fortæller mig, hvis det er rigtigt det her, at Trump må være et mareridt at få forberedt til en eksamen, som den eksamen det er, at være i den vigtigste debat i dit liv, når du deltager i en præsidentvalgsdebat, valgkampsdebat, hvor der er 100 millioner seere. Lad os lige tage et lille klip, hvor Trump-kampagnen faktisk forsøger at fremstille Trump som en mand, der godt kan lide kvinder. Det er misforstået den måde, jeg sagde det på. Det var faktisk en måde, hvorpå han siger, at han holder af kvinder, han hjælper kvinder, han støtter dem i livet af det med hans datter Ivanka her. The most important job any woman can have is being a mother, and it shouldn't mean taking a pay cut. I'm Ivanka Trump, a mother, a wife, and an entrepreneur. Donald Trump understands the needs of a modern workforce. My father will change outdated labor laws so that they support women and American families. He will provide tax credits for childcare, paid maternity leave, and dependent care savings accounts. This will allow women to support their families and further their careers. I'm Donald Trump, and I approve this message. Anders Frandsen, kan Donald Trump vinde kvinderne over på sin side med sådan en reklame som den her, eller har han tabt den i de her debatter? Ja, han får svært ved at vinde særlig mange af kvinderne over, tror jeg. Han er op mod en kvindelig præsidentkandidat. Det gør det punkt et svært. Altså de ting, han har sagt, vil nok også anstøde rigtig, rigtig mange med god grund osv. Så jeg tror, det bliver svært. Men derfor er der jo, altså, man kan sige, han kan godt gøre forsøget på de her ting, men det afgørende for ham er jo, og som Mark også var inde på før, det her stay on message, hold det hovedspor, der hedder, at han kan skabe vækst og arbejdspladser, fordi det er jo det, folk skal slutte op om ham ved at gøre. De andre ting kan han godt prøve at lave sådan lidt ting på, men det er jo ikke det, der for alvor betyder noget. Hvis man tror på, at han kan skabe vækst og arbejdspladser, så er det hans bedste kort til at komme ind i Det Hvide Hus. Og det der med stay on message, det har du faktisk fundet et klip på, Mark, som jeg lige synes, at vi skal høre, at det handler om det at have erfaring, om det er en fordel eller ulempe i en valgkamp. Lad os høre det her. Let me tell you. Hillary has experience, but it's bad experience. We have made so many bad deals during the last... So she's got experience, that I agree, but it's bad, bad experience. Ja, det er jo, den er tydeligvis forberedt, den her, men den sidder bare rigtig godt, og han gentager den, tror jeg, 5-6-7 gange i løbet af debatten i lidt forskellige variationer, men den koger ned til, at hun jo har været i toppolitik i 30 år, og nu kommer hun pludselig og vil lave alting om og kan se, at alt er galt, og det er bare ikke særlig troværdigt, når du har været en del af den administration, som sidder der nu. Og det budskab var det bedste, han havde den aften, og det var det, han fik placeret bedst. Så Mads, det var vel den, han skal køre videre af. Det er, hun er bare gamle dages politik. Hun har siddet der i 100 år, og der er ikke sket noget, mens hun har siddet. Undtagen slemme ting. Jeg tror, at hvis Donald Trump skal vinde, så skal han få resten af valgkampen til at handle om det slogan, han har, Make America Great Again, og mindre til at handle om Donald Trump. Hvis han gør det, så er han ikke ude af den her valgkamp. Men hvis det bliver ved med at handle om Donald Trump og hvem han er, og ikke om det, han vil for USA, så har han simpelthen ikke personligheden til at køre den her hjem. Nu så vi jo, at der var et eller andet sted over 80 millioner mennesker, i hvert fald, der så den her første debat mellem de to kandidater. Der er to mere, inden valgkampen er slut, og de plejer at betyde noget. Men omvendt siger man, at man skal passe på med at overvurdere betydningen af den her debat. Men der, hvor jeg alligevel vil sige, at den her debat spillede en rolle, det var, at Trump var altså på vej i den rigtige retning, Hillary på vej i den forkerte retning. Det fik hun stoppet. Tendensen ser ud til, vi skal passe på, for det er tidligt og alt det der, men tendensen ser ud til, hun fik vendt udviklingen til sin fordel. Kan han med gode præstationer i de næste to debatter vende udviklingen? Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg tror faktisk, at hvis vi kun oplever, at han har en mindre sammensmeltning i meningsmålingerne, så vil det fortælle mig, at fordi han burde være et næsten frit fald i nogle grupper i det republikanske parti, så vil det fortælle mig, at der sidder en masse mennesker derude, der bare skal have en undskyldning for at stemme imod Hillary Clinton, og en undskyldning for at stemme på Donald Trump. Og hvis det er rigtigt, så har han altså et større manøvrerum for at gakke ud i en andre kandidater, og så kan han med en disciplineret indsats fremover sagtens være et godt bud på USA's næste præsident. Anders? Ja, så det er jo også, altså man snakker jo tit meget, hvor meget betyder de her debatter, men det er jo meget få mennesker, man også kender, der har hørt et eller andet, og så skifter de fuldstændig holdning til, hvad de mente før. Så selvfølgelig har den slags ting en inkubationstid. Det betyder også, der vil være mulighed for, at Trump kan vinde det igen i en efterfølgende debat, men jeg er enig i, at i øjeblikket så ligger det klart bedst til Hillary oven på den her første runde. Mark, hvad vil du gøre, hvis du var hans rådgiver nu? Hvad vil du sige til, at han skal gøre i de næste to debatter i det virkeligheden de sidste næste 5-6 uger for at hente hende igen og overhale hende? Jamen, han skal tale om to ting. Han skal tale om, at han kan skabe jobs, og han skal tale om, at han kan holde USA sikkert. At det er ham, der er altså den stærkeste kraft i forhold til at forhindre terrorangreb, og han vil ikke ind i upopulære krige i Mellemøsten og så videre. Og så tror jeg, at han skal køre racekortet mere i stilling, end han har gjort. Jeg tror, hvis han skal have kvinder til at stemme på sig, så skal han have hvide kvinder til at stemme på ham. Ikke på grund af det, han siger om kvinder, for det bliver nok ikke vejen ind til ham. Men fordi de er bange for, at USA er på vej mod et samfund, hvor hvide ikke længere er kernekulturen på samme måde, som man har set tidligere. Og det kan få mange til at stemme på ham, på trods af, at de egentlig ikke bryder sig om det, han siger om dem. Mark, skal han kaste atombomben og sige, at tale om Bill Clintons affære? Det er faktisk oprigtigt i tvivl om det ikke bliver lidt en boomerang, velvidende, hvad han selv har med i bagagen. Men jeg er sådan set enig i det, Mads siger, og jeg synes også, selvom det er den del af debatten, hvor Trump ikke er så god, at de diskuterer race, så forhandrede det over til en diskussion om law and order. Mm-hmm. Og den dagsorden, synes jeg, han faktisk står stærkere på, end det Hillary får sagt. Fordi der synes jeg ikke, at hun havde nogen rigtig gode svar i den debat. Men Anders, hvis han nu, udviklingen fra den seneste uge fortsætter, så vil han måske være bagud med 4-5% point ved næste debat, så skal han vel tilbage til det, der gjorde ham populær, nemlig den voldsomme bølle i debatten? Ja, det tror jeg også, han skal være, men det er ikke ens betydende med, at man skal stå og nævne Bill Clintons udenom ægteskabelige affære. Det kan man sagtens være på anden vis. Jeg tror, han skal sørge for at blive ved med at skabe den følelse hos mange mennesker af, at meget af det sådan intellektuelle, akademiske Washington-USA omkring politisk korrekthed og alle de ting, der vil han være den, der vil stå så langt foran dem, at de får et frirum til at sige de ting, de gerne vil, samtidig med, at han kan skabe arbejdspladser, samtidig med, at han kan sørge for, at der er homeland security, altså tryghed i nationen i forhold til terror, og man tør tale om nogle af de ting omkring muslimsk indvandring og omkring, hvad hedder det, problemer med skyderier i sorte kvarterer osv., uden at skulle stå og pakke det ind i alt muligt, som. Så det, han skal, Mads, for det var også det, du var inde på før, han skal sige noget på en eller anden måde, der gør, at de vælgere, der er utilfredse derude, de kan få sig selv til at stemme på ham? Ja, jeg tror, mange leder efter en undskyldning for at stemme på ham, og er oprigtigt bekymret over den retning, USA går i. Og når vi ser på den her debat, så har vi brugt meget tid på at tale om alt det, Trump gør forkert, for han gør meget forkert. Og det har skygget over, at noget af det, som Hillary Clinton siger, er altså ret skør, hvis man er en midtervælger eller en højrefløjsvælger i USA, og højrefløjsvælgerne må ligesom forvente aldrig nogensinde ved omfavne hende, men mange midtervælgerne må synes, det er mærkeligt at høre hende stå at tale imod frihandel. Det ville koste millioner arbejdspladser i USA, hvis man pludselig begyndte på protektionisme. At høre hende tale om, at alle hvide er ubevidst racister. Altså en forestilling om, at hvis du er født hvid, så er du altid allerede racist, bare det du er hvid. Det er rigtig mange mennesker i USA, der synes er meget mærkeligt at høre på. Og så går hun nu også ind for økonomisk demokrati, hvilket jo er altså profit sharing, hvilket er en tankegang, som mange af troet var lagt i en politisk grav tilbage i 70'erne, måske 80'erne, hvor Socialdemokraterne gav den en sidste tur i Manesien herhjemme, men ellers er det ikke noget, man forbinder med det midtervælger er interesseret i. Og hvis man kan få det til at handle om det igen, så er der mange, der vil se Hillary Clinton som en, der er blevet meget rabiat af at skulle prøve at få Sanders-vælgerne ind i sin egen fold. Og så skal hun vel ganske kort, Mark. Hun skal sørge for at holde sig på benene i de kommende uger, for det var jo, hun fik jo fjernet den der mistanke om, at hun var så syg, hun ikke kunne klare det. Det er vel også vigtigt for hende ganske kort. Ja, hun virkede frisk og veloplagt i hvert fald i den sidste halvdel af debatten, så jeg tror, at den diskussion er ret effektivt pakket ned nu. Godt. Vi vil være færdige med dagens udgave af Kampagnesporet. Vores gæster har været Anders Frandsen, kommunikationsdirektør ved Rigspolitiet, tidligere særlig rådgiver for Connie Hedegaard, Mark Thorsen, særlig rådgiver for udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Også her i studiet er Mads Fuglede, og mit navn er David Træs. Vi høres ved om en uge. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.